5. วิญญาณขันธ์ทุกขมูลกวาล121บรรดาขันธ์5นั้นวิญญาณขันธ์เป็นไฉนวิญญาณขันธ์หมวดละ1ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะวิญญาณขันธ์หมวดละ2ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ3ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ4ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ5ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขขินธ์4ก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขินธ์4ก็มีที่สัมปยุตด้วยโสมนัสขินธ์4ก็มีที่สัมปยุตด้วยโทมนัสขินธ์4ก็มีที่สัมปยุตด้วยอุเปกขินธ์4ก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ5มีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมวดละ6ได้แก่จักขุวิญญาณที่โสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณวิญญาณขันธ์หมวดละ6มีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมวดละ7ได้แก่จักขุวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุวิญญาณขันธ์หมวดละ7มีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมวดละ8ได้แก่จักขุวิญญาณกายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยทุกข์ก็มีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุวิญญาณขันธ์หมวดละ8มีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมวดละ9ได้แก่จักขุวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ9มีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมวดละ10ได้แก่จักขุวิญญาณกายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยทุกข์ก็มีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้122วิญญาณขันธ์หมวดละ1ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะวิญญาณขันธ์หมวดละ2ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ3ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีวิญญาณขันธ์ที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีวิญญาณขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีวิญญาณขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ก็มี วิญญาณขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นของเสขบุคคลก็มีที่เป็นของอเสขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหคตะก็มีที่เป็นอัปปมานะก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณีตก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีวิญญาณขันธ์ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้123วิญญาณขันธ์หมวดละ1ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะวิญญาณขันธ์หมวดละ2ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยเหตุก็มีที่วิปยุตจากเหตุก็มีวิญญาณขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีวิญญาณขันธ์ที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะก็มีวิญญาณขันธ์ที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์ก็มีที่วิปยุตจากสังโยชน์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของขันธะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของขันธะก็มีวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยขันธะก็มีที่วิปยุตจากขันธะก็มีวิญญาณขันธ์ที่วิปยุตจากขันธะแต่เป็นอารมณ์ของขันธะก็มีที่วิปยุตจากขันธะและไม่เป็นอารมณ์ของขันธะก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยโอคะก็มีที่วิปยุตจากโอคะก็มีวิญญาณขันธ์ที่วิปยุตจากโอคะแต่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่วิปยุตจากโอคะและไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยโยคะก็มีที่วิปยุตจากโยคะก็มีวิญญาณขันธ์ที่วิปยุตจากโยคะแต่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่วิปยุตจากโยคะและไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์ก็มีที่วิปยุตจากนิวรณ์ก็มี วิญญาณขันธ์ที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่วิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสก็มีที่วิปยุตจากปรามาสก็มีวิญญาณขันธ์ที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่วิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีวิญญาณขันธ์ที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานก็มีที่วิปยุตจากอุปาทานก็มีวิญญาณขันธ์ที่วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่วิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีวิญญาณขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองก็มีวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยกิเลสก็มีที่วิปยุตจากกิเลสก็มีวิญญาณขันธ์ที่วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีวิญญาณขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีวิญญาณขันธ์ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีวิจารก็มีที่ไม่มีวิจารก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีวิญญาณขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีวิญญาณขันธ์ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีวิญญาณขันธ์ที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นกามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกามาวจรก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นมรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นมรูปาวจรก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีวิญญาณขันธ์ที่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ3ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้124วิญญาณขันธ์หมวดละ1ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะวิญญาณขันธ์หมวดละ2ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ3ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมัสสุขเวทนาก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นวิบากก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้ทุกขมูลกวาล

แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้133วิญญาณขันธ์หมวดละ1ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะวิญญาณขันธ์หมวดละ2ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ3ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้134วิญญาณขันธ์หมวดละ1ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะวิญญาณขันธ์หมวดละ2ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ3ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้135วิญญาณขันธ์หมวดละ1ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะวิญญาณขันธ์หมวดละ2ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ3ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้136วิญญาณขันธ์หมวดละ1ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะวิญญาณขันธ์หมวดละ2ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ3ได้แก่วิญญาณขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้